Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kierowcy noga z gazu, stołeczne fotoradory znów mierzą prędkość. 3-miesięczny lew odebrany z domu w Rybniku. Eksperci przestrzegają przed traktowaniem dzikich zwierząt jak zabawki. Święta w tym roku będą droższe. Eksperci policzyli, za co zapłacimy więcej. Fotoradary w Warszawie znów działają. 20 takich urządzeń będzie mierzyć prędkość pojazdów na stołecznych ulicach. Przedstawiciele Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, która jest właścicielem urządzeń, są przekonani, że fotoradary poprawią bezpieczeństwo. Jeden z takich rejestratorów stoi na skrzyżowaniu Sobieskiego z Witosa. Jest tam nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, gdzie jeszcze kierowcy muszą uważać? No, część kierowców na pewno zna już te miejsca, ponieważ są to te same lokalizacje, w których ponad rok temu działały jeszcze fotoradary Straży Miejskiej. Jedna z nich to właśnie skrzyżowanie Sobieskiego z Witosa. Oprócz tego kierowcy muszą zwolnić m.in. w okolicach skrzyżowania Ostrobramskiej z Fildorfa na Radzymińskiej, Grójeckiej czy na Moście Gdańskim. Nie wszystkie fotoradary przejęte przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego od Straży Miejskiej działają, ale jak mówi Marek Konkolewski z ITD, ich uruchomienie to kwestia czasu. Następne w najbliższym czasie, dlatego że kilka urządzeń zostało przejętych dopiero 6 kwietnia. Mam tu na myśli urządzenia, które są zlokalizowane na ulicy Przyczółkowej, na Powstańców Śląskich, na Wybrzeżu Kościuszkowskim, skrzyżowanie z ulicą Karową, a także na ulicy Górczewskiej. Datę ich uruchomienia jednak na razie nie znamy, a w całej Polsce działa ponad 470 elektronicznych urządzeń do pomiaru prędkości zarządzanych przez ITD. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Dwa lwy i kilkanaście gadów znaleźli działacze Fundacji Viva na terenie prywatnych posesji w Rybniku. Zgłoszenie dostali od policji. Pierwsze odnalezione zwierzę to 3-miesięczny lew, mówi trójce Anna Plaszczyk z Fundacji. Wymagania dotyczące zwierząt niebezpiecznych nie zostały spełnione, a właściciel nie potrafił przedstawić nam żadnych dokumentów legalnego pochodzenia. W związku z tym policjanci zadecydowali o zabezpieczeniu zwierzęcia i o powierzeniu opieki nad nim ogrodowi zoologicznemu w Poznaniu. Później znaleziono też drugiego, 4-letniego lwa i gady. Drugi lew jest już w Poznaniu. Anna Plaszczyk przestrzega przed traktowaniem groźnych dzikich zwierząt jako domowych maskotek. Coraz częściej zdarza się tak, że zwierzęta dzikie, zwierzęta niebezpieczne stają się zabawkami nie tylko cyrków, ale również prywatnych osób, które korzystając z luki w prawie rejestrują działalność cyrkową i zgodnie z przepisami już mogą wchodzić w posiadanie takich zwierząt. W najbliższym czasie Sejm ma nowelizować ustawę o ochronie zwierząt. Fundacja Viva ma nadzieję, że wprowadzone zmiany zakażą tego typu procedur. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa będą towarzyszyć drodze krzyżowej w rzymskim Koloseum. Chodzi o zagrożenie terrorystyczne, a po raz pierwszy wszyscy wierni przejdą kontrolę wykrywaczami metalu. Od godziny 13 w trójkącie Koloseum, Plac Wenecki, Circo Massimo zostanie wstrzymany ruch uliczny. Zamknięte będą Koloseum, pobliska stacja metra i wszystkie okoliczne muzea. Kontrolę terenu rozpoczną saperzy z psami wykrywającymi ładunki wybuchowe. Policja apeluje do wiernych, by na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, dziś o 21:00, przyszli ze sporym wyprzedzeniem, bez plecaków i toreb, bo to ułatwi i przyspieszy szczegółowe kontrole, które będą musieli przejść wszyscy. W całym historycznym centrum miasta postawiono betonowe bariery, które uniemożliwiają samochodom wjazd na chodnik. Na ulicach miasta do poniedziałku będzie o 3,5 tysiąca policjantów więcej niż zwykle. Stacje metra i potencjalne cele ataku terrorystycznego patroluje wojsko. Zwiększono też obecność wozów opancerzonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tegoroczne święta Wielkiej Nocy będą droższe niż w latach ubiegłych. Tak wynika z analizy banku BGŻ BNP Paribas. W okresie wielkanocnym żywność jest mniej więcej o 4% droższa niż w roku ubiegłym. To największa tego typu podwyżka w ujęciu rocznym od 5 lat. Paweł Wyrzykowski mówi, że więcej zapłacimy za nowaliki, mięso czy nabiał. W tej chwili przede wszystkim produkty mleczarskie są znacząco droższe niż to miało jeszcze miejsce rok temu. Również mięso wieprzowe, a także cukier. Największe wzrosty cen będą dotyczyć w szczególności tłuszczów zwierzęcych. Masło na Wielkanoc będzie droższe o 20% niż to miało miejsce w marcu 2016 roku. Analityk dodaje, że podwyżki nie powinny być jednak znacząco wpływać na nasze kieszenie, a to z uwagi na poprawę warunków zatrudnienia czy wsparcie programu Rodzina 500+.

Przy szóstej stacji święta Weronika miała otrzeć twarz Chrystusa. Nie spotkałem tam żadnej kobiety, tylko trzech starszych mężczyzn. Richarda, Ahmeda i Musę, siedzących w bramie nad planszą do gry i robiących zakłady. This is called Wahad Talatin. Ta gra nazywa się Wahad Talatin, czyli po arabsku 31. Rzuca się kostką i robi rundy pionkami. Stąd dotąd. Wymszy from here till end here. Kiedy pionek dotrze tutaj, gracz go zjada. To znaczy zabiera z planszy, ale arabskie określenie tego tłumaczy się jako zjadać. Gdy przeprowadzisz 31 pionków przez planszę jako pierwszy, wygrywasz. I co wtedy? Wtedy następna gra, na przykład Szesz-Pesz albo Mahfusi. Ta druga polega na tym, by ustawić pionki parami, jeden na drugim. Grasz, a jeśli zostanie ci pionek bez pary, przegrywasz. Grają tu panowie codziennie? Almost yes, between two prayers. Prawie, pomiędzy dwoma muzułmańskimi modlitwami. Zaczynamy po tej w południe i gramy do popołudniowej. Zajętym rozrywką staruszkom wcale nie przeszkadzają kolejne grupy pielgrzymów, jedna za drugą mijające ich z krzyżami. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Do Jerozolimy wrócimy za godzinę. Thank you.

Przyznaję, że oniemiałem i trwam w tym oniemieniu, a teraz będzie niespodzianka, bo odczytam, że to polski wokalista, śpiewak operowy, kompozytor, autor tekstów, aranżer i współproducent muzyczny zespołu PIN, Andrzej Lampert. Panie Andrzeju, wykonał pan naprawdę kawał dobrej roboty. To z płyty Decalog, wydanej przez Polskie Radio. Marcin Pospieszalski jest tutaj szefem, a wśród gości m.in. Józef Skrzek i Lux Torpeda. Tak, żeby było różnorodnie. Dekalog, polecam. Takie cudo znajdą państwo na płycie wydanej przez Polskie Radio. W pół do dwunastej.

Wild is the Wind. To oczywiście David Bowie. Za 24 minuty południe słuchaczka zapytała, co to za utwór, który graliśmy tak często w muzyce ciszy, kiedy odchodził Jan Paweł II, i nie był to utwór In Memoriam Steve'a Hacketa. Wydaje mi się, że to mogła być ta piosenka. Past the cheerless towns, past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock. Says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Off my world, silence broke. Lazarus, Porcupine Tree. Za 19 minut, godzina 12, to jeszcze tylko jedna piosenka w dzisiejszej Muzyce Ciszy, ale polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka grała między 9 a 12. Biegnę zamykać dzisiejsze notowanie listy. Piotr Baron, Wlany Poniedziałek od 19 do 22. Zapraszam w jego imieniu. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia. Get through me. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 10. Byłeś tu wcześniej? Tak zwana dzielnica Krzywdy, zgodnie z nazwą, jest najbiedniejsza w Madrycie. W jakichś 500 nędznych chałupinach gnieździ się 3 albo 4 tysiące osób. To głównie żebracy, prostytutki najniższej kategorii, złodzieje i ogólnie najnędzniejsza nędza. Jeśli nie liczyć głównej ulicy, zabudowanej nieco porządniej, okoliczne domy wzniesiono z drewna uszczelnianego gliną i pokryto blachą. Brak rzecz jasna bieżącej wody czy jakiegokolwiek odprowadzenia ścieków, które spływają prosto do rzeki. Policja się tu też nie zapuszcza. Toteż Manuel Campos i Luis Segura właśnie tutaj szukają schronienia po ostatnich wypadkach. Nie, nie byłem. A właśnie w takich dzielnicach jest nasze miejsce. U boku tych, którzy cierpią. Nie, to miejsce dla księży. My powinniśmy walczyć, żeby cierpiących było jak najmniej. Manuel wiedział, że dzielnica Krzywdy istnieje. Nawet znał anarchistów, którzy bywali tu regularnie. Sam się jednak do ich grona nie zaliczał. Bezdomne, bose, na wpół nagie dzieci, które nigdy nie były w szkole. Co one poczną, jak przyjdzie zima? Póki tu siedzimy, moglibyśmy się na coś przydać. Może zaczniemy dawać lekcje czytania i pisania, żeby natychmiast zwrócić na siebie uwagę? W najbliższych dniach skup się na odpoczywaniu. Czekają nas ciężkie czasy. Manuel wszakże nie odpoczywa. Zamiast tego chodzi po dzielnicy, zawiera znajomości, odwiedza ludzi po domach. Szybko natyka się na miejscową oryginałkę. Ma na imię Aurelia, ale wszyscy nazywają ją Murcianką. To kobieta mniej więcej 30-letnia, lecz z wyglądu starsza. Śniada, szczupła i mimo trudów życia atrakcyjna. Nikt nie wie, czym Murcianka się właściwie zajmuje. Wiadomo tylko, że jeśli ktoś ma poważny kłopot, idzie do niej, a ona zdobywa dla niego pieniądze. Nie, żeby sama była bogata, bo żyje w podobnych warunkach co wszyscy. Po prostu znika wtedy gdzieś w mieście i wraca z gotówką. Poza tym podkarmia głodne dzieci, rozdaje koce i ubrania. Manuel proponuje jej współpracę. Z pewnością się na coś przyda. Chciałbym ci pomóc. Mnie? Ja nie potrzebuję pomocy. Pomóc ci? Pomagać innym. To miałem na myśli. Rozejrzałeś się i już wiesz, czego potrzeba tym ludziom. Sprawiedliwości. Domu Murcianki pilnuje czarny pies. Coś mu się w Manuelu nie podoba. I gdyby nie był uwiązany, z pewnością by się na niego rzucił. O co mu chodzi? To mądre zwierzę. Rozumie, że nie powinnam się z tobą zadawać. Ściągnąłbyś na mnie problemy. Gdyby kilka dni wcześniej nie poznał Blanki Alerces, Manuel bez wątpienia więcej myślałby o Murciance. Dom, w którym się z Luisem ukrywają, trochę solidniejszy niż inne, należy do anarchisty Felipe Sandovala. Felipe jest teoretycznie murarzem. W praktyce jednak zarabia głównie na kradzieżach. Pomógł towarzyszom, za co są mu wdzięczni. Niemniej Manuel uważa go za wyjątkowo antypatycznego. Manuel i Luis mogą w tym miejscu zostać tylko kilka dni. Najwyżej tydzień. Później ryzyko stanie się zbyt duże. Manuelu, policja zdołała cię zidentyfikować. Byli u ciebie w drukarni. Przeszukali ci mieszkanie. To znaczy, że nie mam dokąd wracać. Co teraz? Już następnego dnia, wcześnie rano, Manuel dostaje podrabiane dokumenty. Tak, aż trudno w to uwierzyć, ale znaleźliśmy dla ciebie rozwiązanie. Mówiłeś, że umiesz pisać na maszynie, prawda? Tak. Na tyle dobrze, żeby uczyć tego innych? Tak, bez problemu. Jeden towarzysz przyjechał ostatnio do Madrytu z Valladolid. Miał dawać lekcje pisania na maszynie w pewnej szkole przy Carrera de San Jeronimo. Zanocował u kolegi i nie doczekał ranka. Umarł śmiercią naturalną, biedak. Chociaż był młody. Tak czy owak, nikogo tu nie znał. Więc będziesz się podawał za niego. A co z ciałem? Rodzina będzie chciała sprowadzić je do domu. Jestem pewien, że facet sam chciałby ci pomóc. Nie musisz nawet zmieniać imienia. Nazywał się Manuel Lope, jak Lope de Vega. Fajnie, co? Skoro tak lubisz teatr. Jutro zaczynasz pracę, więc musimy się zbierać. Pamiętaj, że kiedyś poprosimy, żebyś nam się odwdzięczył za tę przysługę. Kurs pisania na maszynie? Tak, mamo. Blanka wie, że na matkę nie ma co pod tym względem liczyć. Dlatego poprosiła o pozwolenie przy niedzielnym obiedzie, w obecności ojca. Może on ją wesprze. To ważne, mamo, na niektórych stanowiskach niezbędne. Jakich stanowiskach? Jakich znowu stanowiskach? Mam dość tych głupstw. Mało jeszcze narobiłaś wstydu rodzinie. Córka markiza Alerces, mała Alerces, jak mówi się o niej na mieście, nie powinna pracować. Urodziła się w środowisku, w którym to nie uchodzi. Nie ma też żadnego przygotowania. Rodzina może zapewnić jej utrzymanie. A kobiety z jej sfery wychowuje się tak, by potrafiły prowadzić dom i błyszczeć na salonach. A może zatrudniłabyś się w którejś z moich firm? Choćby w El Noticiero de Madrid. Mogłabyś tam co tydzień drukować felieton. Wiesz, że w Stanach Zjednoczonych felietony pisane przez panie są ostatnio w modzie? Taki kącik kobiecy. A pisanie zawsze dobrze ci szło. Nie, tato, nie chcę pracować u ciebie, nawet w gazecie. Chcę sobie poradzić sama, udowodnić, że potrafię na siebie zarobić. Nie musisz niczego udowadniać. Wszyscy to wiemy. Jeszcze trochę wysiłku i ojciec się zgodzi. Tak czy owak, pisanie na maszynie przydałoby mi się również w gazecie. Oczywiście niedługo wszystkie teksty będą powstawać na maszynie. Pisarz czekający na natchnienie w kawiarni z piórem w ręku stanie się reliktem przeszłości. To może pójdę na ten kurs, a potem pomyślimy? Zgoda. Cóż za sukces. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę początek tej rozmowy. Zresztą taki cotygodniowy felieton też nie byłby w sumie najgorszy. Można by pisać dla kobiet, ale wcale nie o tym, co zdaniem mężczyzn je interesuje. Żadnych przepisów, rozważań o obowiązkach domowych czy chowaniu dzieci. Zamiast tego polityka, wojna i konflikty społeczne. Blanka wciąż odwiedza Gonzala. Teraz, od kiedy wypisali go ze szpitala, już w domu. Lecz nie spotkała więcej Manuela. Mężczyzny, który go uratował i z którym potem odbyła tak interesującą rozmowę. Odkryła, że czasem o nim myśli. O Manuelu. I nawet zwierzyła się z tego Elizie. Myślisz o linotypiście? Jasne. Żadna praca nie hańbi. Poza tym jestem temu Manuelowi wdzięczna, że bronił mojego brata, ale chyba nie zakochałaś się w kimś takim. Nie zakochałam się. W czym zresztą nie byłoby nic złego. Linotypista z markizówną. Nie, to nie pasuje. Głupstwa opowiadasz. To może zawołamy twoją mamę i poprosimy ją o opinię. Oczywiście, Donia Ana uznałaby, że córka próbuje wpędzić ją do grobu. Tyle, że cała ta rozmowa nie ma sensu. Ku zaskoczeniu Blanki, Eliza postanawia zapisać się na kurs maszynopisania razem z nią i uzyskuje na to zgodę ojca. To dzięki Gonzalowi. Przekonał papę, że teraz wszystkie kobiety piszą na maszynie, tak jak kiedyś szyły i haftowały. Pierwszego dnia zajęć obie przyjaciółki stawiają się więc w szkole przy Carrera de San Jeronimo. Dzień dobry paniom.